Adam Price er indbegrebet af et spændende menneske. Hans CV er imponerende. Jeg vil nærmest kalde det grænsende til det bizarre. Altså, han har både været manuskriptforfatter på Borgen, han har lavet manuskripter til store Netflix-produktioner, og i øvrigt en masse andre serier, som du slet ikke vidste, at han har haft fingrene ned i. Men det ved du altså, når vi er færdige. Han kunne som 8-årig spille en proper Bach-sonate på et klaver. Han er ekstrem skier. Det vidste du nok heller ikke. Og så har han naturligvis sammen med sin bror nu igennem 15 sæsoner lavet Spise med Price, som blev en overraskende succes, både for brødrene, men altså også for DR. Jeg tror, det er lavet en million seere, eller over en million seere, hver eneste gang. Og vi taler om to halvtykke brødre, der går rundt i et sommerhus og laver sovs. Altså, det er virkelig underligt. Altså, hvorfor gider folk at se det? Det var virkelig sådan helt sådan fantastisk. Jeg tror også, det undrede Danmarks Radio. Vi kom op på generaldirektørens kontor og drak champagne, og alle synes, det var lidt mærkeligt. Men altså, vi kan altså ikke komme udenom alle røverhistorierne fra Adams karriere undervejs i samtalen. Det resulterer blandt andet i en ordentlig håndfuld gamle kulturelle referencer, blandt andet om hvaler, der får lungekancer. Så der ligger vi ud interviewet lige om lidt. Men den egentlige årsag til, at jeg inviterede Adam ind i studiet, det er hans professionelle ekspertise i at skrive medrivende historier, som folk de gider at lytte til, se på og måske endda i sidste ende også handle på. Vi har jo alle sammen brug for at kunne fortælle engagerende historier, der flytter adfærd. Jeg lover, at du er i virkelig godt selskab med Adam i den næste times tid. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Adam. Tusind tak. Det er dejligt at have dig. Jeg tænker, når man sidder og kigger på dit CV, du har jo din egen Wikipedia-side. Det ved jeg, om du er klar over. Det er jo, okay. Det er jo mit store mål at få. Nej, fantastisk. Wikipedia. Er det ikke, der kan man skrive den selv også, ikke? Man kan gå ind og sådan contribute. Du sidder og blinker lige i øjeblik. Er det det, der er foregået? At du simpelthen selv har været inde og... Nej, men det kan jeg da godt mærke. Det skal jeg da. Ja. Der er der nogle ting, som jeg aldrig har lavet, som jeg godt vil skrive på det. Det er da perfekt. Men lad os antage, at den er ret troværdig. Ekstrem skier og... Ja. Ja, introduceret hele skiing i Andesbjerg, det er okay, fedt. Ja, men godt. Når man kigger på den, så bliver man jo nærmest chokeret over, hvor meget du reelt har lavet, som vi også kan efterprøve faktuelt. Altså alt fra at være madanmelder i lang tid til at skrive manuskripter til det. Der er 1000 forskellige ting. Ja. Vi kommer til at gå lidt ned i det løbet af samtalen i dag, men jeg tænker at begynde med at spørge dig, er der en rød tråd i alt det der gøjl? Og hvis ja, hvad vil den være? Jamen, jeg troede jo, jeg skulle noget helt andet til en start, altså... Der troede jeg, jeg skulle læse jura. Jura? Ja. Dengang havde vi sådan en morfar, der fyldte rigtig meget i billedet. Han var sådan familiens en samlingsfigur. Ja. Og han var jurist, han var advokat, han var sådan forretningsadvokat. Og altså min mors far, min fars del af familien, det er jo gøjlere. Ja. Det er jo sådan en vanvittig gøjlerslægt, som går 300 år tilbage i lige linje. Altså, hvor de alle sammen på en eller anden måde har optrådt. De har forholdt sig til et publikum, og så har de været meget forskellige ting. Altså, nogle har været sådan de fine priser, og det er sådan nogle, man kan læse om i bøger om dansk kulturhistorie. Det har været virkelig fantastiske balletdansere, ja, sangere, skuespillere osv. osv. På Det Kongelige Teater og har været med i kredsen omkring Bournonville som danser og sådan noget. Altså sådan nogle virkelig karakterfulde personligheder. Ja. Og så er der den rejsende gøjlerslægt, som jo altså er mere eller mindre klovner, musikalske klovner, folk, der har lavet forskellige former for artisteri, som simpelthen har levet on the road. Okay. Igennem Europa, hvor de har optrådt i en by, og når de så ikke kunne være der med, så de rejse videre til den næste og sådan noget. Og det er faktisk dem, som min bror og jeg er direkte efterkommere af. Altså, okay. Så vi er dybest set altså sådan nedstammer fra klovner. Ja. Så er det sagt. Så er det sagt. Og jeg tænkte sådan, skulle jeg være familiens sorte får, der får en rigtig uddannelse? Og det gik jeg så i gang med, og prøvede at blive jurist. Og det gik faktisk rigtig godt. Men samtidig, så var jeg jo hele tiden påvirket af, at både min far og min mor, og også min bror, fordi James, han gik jo ind og blev diplomuddannet komponist fra konservatoriet, ja, troede i en overgang, han skulle være pianist. og kom til at arbejde meget tæt sammen med mine forældre, ved at lave alt muligt teatermusik til dem. Okay. Så jeg var sådan lidt på et tidspunkt, var jeg sådan lidt den, der var sådan sejlet sådan lidt agterud. Ja. Derfor blev jeg sådan lidt underlig stud jur, da jeg læste jura, fordi jeg skrev rigtig meget teater, ved siden af, rigtig meget teater og revy og alle mulige underlige ting, jeg kunne, for jeg finansierede sådan set mine studier på den måde, og det gjorde jeg så. Og så på et tidspunkt, så blev jeg tilbudt en lidt længere kontrakt fra Danmarks Radio, ja. Og så tænkte jeg, det her, det er chancen, hvis jeg skal prøve det der forfatter noget af endegyldigt, og ligesom sige, nu er det det, jeg satser på, så er det nu, jeg gør det. For nu har jeg en kontrakt på et halvt år, hvor jeg rent faktisk får løn, så nu gør jeg det. Og det var jo på en eller anden måde lidt som at vende hjem, fordi den verden havde jeg jo, var jeg jo vokset op med. Altså, ja. jeg har jo været teaterbarn sammen med James, og har siddet på garderoben og ventet på mor og far, og været ind og set alt, hvad de har lavet, ikke? Ja, Adam Price kan altså ikke fornægte sit gøjlergen og ender med at droppe karrieren som jurist og satse fuldt ud på at skrive manuskripter til revyer og tv. Og i sit allerførste job bliver han rodet ind i et ikonisk tv-program fra slutningen af 80'erne. Men jeg så blandt andet sådan en klassiker for den, at jeg er født i 80. Sådan kan jeg huske, kørt hjemme på DR, den gode, den onde og den virkelig sjove. Ja. Er det ikke det, hvor Peter Schrøder, han siger op i kameraet? Det er fandme uhyggeligt, du. Hov! Hvad fanden er nu det for noget? Står han ikke der og drikker bajer, du? Elefantbajer! Er han ikke klar over, at det skyller leveren direkte ud i lokummet, du? Og ud i havet? Og tænk, hvis de der valer skulle komme til at æde noget af leveren, du, og blive skide fulde og svømme ind i hinanden og få kraniebrud, du. Kan du høre dem? Og så kan jeg godt fortælle dig en anden ting, du. Hvis de bare ikke passer på, så kommer vi og tager det her skide regnskov, du, og laver den om til rulletobak. Og så hælder vi fandme nogle elefantbajer af de der valer, du, og prakker dem nogle smøger på. Så kan du sæt med tro, at sådan en 30-tons blåval, du, den får sig en ordentlig gang lungekancer, du. Og så kan det være, at de der sundhedsapostle kan lære at holde deres kæft. Det andet der. Det er fandme for uhyggeligt, du. Ja, lige præcis. Den har du også, altså har du haft en eller anden finger ja, med? Ja, men det var faktisk det første job. Det var faktisk det første job, der ledte til den der kontrakt, hvor jeg så havde et halvt års løn. Ja. Så det var faktisk noget af det første, jeg skrev. Det var jo ugesatire, ja. som der var tradition for på tv dengang. Det var noget som man sådan, i gamle dage næsten kaldte sådan en tv-revy, bygget ja. Over ugen. Og det var jo sådan et Saturday Night Live-agtigt format, ikke? Altså, nu har vi jo tæt på sandheden med skønne Jonas Hans Bang og sådan noget, men altså, men det var jo sådan i den tradition, at du har ugen, du skriver mandag tirsdag, du begynder allerede at optage om onsdagen, og du optager okay. sidste gang fredag, og så bliver det sendt lørdag, mener jeg, ikke? Og sådan noget. Så, og det er jo enormt dannende at få lov til at skrive til sådan noget, for det, der skal du fandme levere. Ja, det skal udkomme hele tiden. Ja, og der er det ikke noget med at sidde op i sådan et eller andet tårn og tænke sådan, men er den god nok, og nu må vi lige se, og nej, jeg ved heller ikke, jeg skal heller ikke kaste mine perler for svin. Jo, du skal, og du er selv svinet, og du er selv perlen, og du er det hele, og du skal bare kaste det nu, ja, for det er fandme nu, og vi optager nu, og nu skal vi videre, altså. Ja. Og det er sindssygt lærerigt, altså. Ja. Og sådan har det også været på de tv-serier, jeg senere kom på, altså dramaserier. Det er jo den sindssygeste uddannelse, at det virkelig sådan learning by doing, at jeg havde jo ikke nogen formel manuskriptforfatteruddannelse. Nej. Jeg var bare begyndt at skrive, altså, de her revyer, satire, ting og sager, men jeg havde jo ikke sådan en formel dramaturgisk uddannelse, da jeg begyndte at blive taget ind af Danmarks Radio for at begynde at skrive tv-serier. Ja. Og der blev jeg valgt ud i sådan en audition, fuldstændig vanvittig forfatter-audition. Altså, okay. Ret vildt. Jeg har aldrig hørt om noget lignende faktisk siden, hvor vi sad sådan en 30-40 forfatter. Reality-TV. Fuldstændig, og så skulle man skrive nogle scener fra et eller andet sådan et fiktivt forløb, ikke? Altså, og så skulle man skrive nogle scener på det, og så blev de læst igennem, og så blev nogen valgt ud. Og jeg var en af dem, der blev valgt ud. Og det endte faktisk så i den tv, der hedder Taxa. Det var et ret vildt forløb, og der var en redaktion, der blev nedsat og så fyret, og så fandt man endelig frem til den redaktion, man skulle bygge serien op omkring. Og der sad Stig Thorsbo som hovedforfatter, og jeg var en af episodeforfatterne der. Og det var jo vanvittigt lærerigt. Det var jo, kan man sige, et forfatteruniversitet. Fordi tænk at have den gave, at du får lov til at skrive under nogen, der virkelig kan det. Ja. Altså de Thorsbo og Danmarks Radios store grand old man, producenten Svend Clausen, som jo, altså ved jeg ikke, har 27 Emmy-nåle liggende hjemme i skuffen. Og får lov til at skrive under dem, under deres mentorskab. Ikke? Og så dybest set, og det er det vildeste og det fedeste, at det du skrev, det blev faktisk produceret. Ja. Altså, det blev rettet til, men så blev det produceret. Og det vil sige, du kunne jo nærmest se hele tiden, hvad virker, hvad virker ikke. Hvorfor, hvorfor har hovedforfatteren skrevet den scene om, som jeg ellers synes var så god? Nå, okay, der manglede et vendepunkt, eller vendepunktet kom lidt for sent, eller det kom lidt for tidligt, og der var noget af den sådan. Og der lærer du virkelig sådan ved at se dine ting blive produceret. Ja. Det er jo en anden måde end sådan en akademisk, sådan universitær måde at lære tingene på, hvor man tegner grafer og beretter modeller og sådan noget på store tavler. Det her, det var virkelig at sige, okay, på næste fredag, der får skuespillerne skudt de her linjer i hånden, så siger de dem. Og så bliver du inviteret ind i et klipperum, hvor du kan se, hvordan det virker, altså. Ja. Og hvorfor har vi klippet om der? Hvorfor forlod vi scenen på det der lidt tidlige tidspunkt? Eller hvorfor kommer vi så sent ind i scenen? Det er, fordi det er en god idé at komme sent ind i en scene, du. Altså, det er nemlig bedre, i stedet for at starte en scene med, dag, okay, hvordan går det? Jo, det går meget godt. Nå, okay, ja, jeg kan se, du har fået en ny haveslang. Ja, det er rigtigt. snikkesnakke, og så på et tidspunkt, min kæreste er blevet gravid. Nå, okay, nu startede scenen. Der var bare lige 4-5 siders small talk inden da. Altså, der er mange ting, man sådan lærer, og jeg lærte det så på den fuldstændig fantastiske måde, at skrive og så se det blive produceret. Vi kommer til at tale rigtig meget om det her, sådan, hvordan man laver et fedt manus, og hvordan man fortæller et brag af en historie, som folk gider lytte til og se på. Lige inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi jeg er selv meget inspireret af noget af det, som du har lavet, både på tv, men også andre steder, men også faktisk Spise med Price. Og det vil jeg gerne vende tilbage til, hvorfor jeg er i en helt anden gren af det, jeg laver. Men kan du måske begynde med at fortælle os historien, hvordan blev Spise med Price til? Jamen, den blev til ved, at som sagt, min bror og jeg kommer fra et hjem, et skuespillerhjem. Et skuespillerhjem, hvor der primært blev snakket om teater, og så blev der faktisk snakket om én ting til, og det var mad. Vores far var vanvittig madglad, og var i sin tid også ret berømt som sådan en fritidsgastronom. Det var hans sådan sidekarriere. Det var at skrive om mad. Og det gjorde han, faktisk, for han var meget ung, altså længe før James og jeg kom til. Der mener jeg, at han skrev for Politikken. Han skrev om mad hele sit liv. Det vil sige, mad, det var vigtigt i vores familie. Og det der med, at måltider, det er fandme vigtigt. Det er vigtigt, hvad vi har på tallerkenen. Det er vigtigt, at vi faktisk er mødtes nu sammen, og der er fandme blevet tændt et pastarinlys. Nu sidder vi og spiser sammen og hører om dagen og diskuterer, hvad vi sidder og spiser. Ja. Og det der med fremmed mad smager bedst. Nej, sådan var det ikke hos os. Altså, det var altid sådan, når man kom ud hos kammerater og sådan noget med, salter I ikke jeres mad, eller hvad fanden sker der? Så sådan en 8-årig. Ja, præcis. Ja. Det er ligesom den ballast, vi begge to har med. Altså, at vi er meget madinteresserede. Og det var nok også det, jeg kunne, da jeg var ung. Jeg kunne lave mad ret tidligt, eller lærte at lave mad ret tidligt. Jeg var sgu ikke særlig god til fodbold. Jeg var altid den, der sidst blev valgt. Ikke? Ja. Men jeg kunne lave mad til klassefester og universitetsfester senere hen og sådan noget. Det var ikke noget problem. Det elskede jeg. Altså at lave mad til 20, 30, 40 mennesker. Intet problem. Men meget gerne. Okay. Altså, så jeg lavede meget mad, og så ret tidligt, så begyndte jeg faktisk at skrive om mad. Jeg skrev nogle kronikker om mad, og så fik jeg rent faktisk budet. Herbert Pundik, Politikens navnkundige chefredaktør, dengang skrev til mig og sagde, vil du komme ind og skrive nogle prøveanmeldelser? Og så fik jeg lov til det. Så jeg havde skrevet om mad i en del år, og det havde James faktisk også. Han havde skrevet opskriftsartikler, ligesom vores far. Og så sad vi sammen ude i James' køkken for masser af år siden, og sad og tænkte, ej, altså, vi er fuldstændig vilde med mad-tv. Det har vi altid været. Altså, sådan nogle, er også faktisk nogle lidt gammeldags, klassiske, sådan nogle how-to-programmer. Altså sådan, hvordan laver du vichyssoise? Nu skal du bare se. Hvordan laver du bœuf bourguignon? Det laver du sådan her. På en sjov måde. Og det var der jo sådan også elgamle traditioner for, især i England, også skønt mad-tv i Frankrig og sådan noget. Sådan programmer elskede vi at sidde og se. Og så skrev vi et programforslag til Danmarks Radio, sådan helt fan square, og vi havde aldrig troet, at vi selv skulle være på skærmen. Vi skrev, at vi ville gerne være med i redaktionen, fordi vi ved meget om mad. Og vi skriver begge to om mad. Og så kom vi ind til en samtale med en af de daværende DR2-redaktører, som nu sidder som redaktør på Politikken, Mette Davidsen Nielsen, som dengang var en af DR2-redaktørerne. Og da de hørte vores mærkelige historie om mad, og det, at mad faktisk også tilbage i historien i Prisefamilien har fyldt rigtig meget, det kan man også godt se, når man ser tegninger af Prisefamiliens tidligere medlemmer, at der er ligesom sådan, man kan godt se, at der er sådan en vis korpulenthed, der begynder at brede sig sådan efter de 40, så holder de op med at være lindansere. Uanset om de var rejsende artister og sådan noget. Så sagde de, okay, fint nok, I har en vanvittig historie om mad, og I interesserer for mad, og I kan lide at lave mad, og I laver forhåbentlig også rimelig fornuftig mad. Lad os prøve at lave en dummy. Ja. Og så lavede vi en dummy, og den kunne de så godt lide, så de valgte at sige, vi prøver sgu at give dem en sæson. Og det var jo det fede, også Danmarks Radio på det tidspunkt, der havde DR2, som var ligesom sådan et puderum, ja, hvor mærkelige mennesker nogle gange kunne komme ind, ja, og med en lidt særpræget idé, der stak af i forskellige retninger, kunne man alligevel få lov til at lave den, fordi, ja, der var ikke nogen seere, så det gjorde ikke nogen skade. Altså den sidste uge, ikke? Der sorterede jeg mysli. Jeg kan godt prøve at vise dig. Det er fordi, så ved du, hvis du prøver at flytte, så kan jeg vise dig. Så kan man jo vide, hvor hovedstederne er, ikke? Så kan du sige, så er vi i Oslo. Det er sådan nogle, de her rosiner, ikke? Dem er der mange af. Og så er en stor, det kan så være Moskva. Og herover, nu prøver jeg at rykke den lidt over, så du kan se den. Det er London. Den lange, det er London, ikke? Jeg er lidt overfølsom overfor, ja, lystigt, så jeg holder mig lidt væk. Det er nok ikke. Det er nok, fordi det er gryn, ikke? Altså, ikke? Det var sådan lidt, ikke? Når man sad og talte om seertal, dengang, som vi jo talte vildt meget om dengang, uden streaming, for det var der jo ikke. Ej. Jamen, så var det jo sådan, at de store DR-dramaserier, de trak jo en halvanden, op imod 2 millioner seere. Men på DR2, der sad man og sagde sådan, du har fået 45.000, ja, der sad og så dit program. Hold da kæft, mand, det er, ja, godt gået. Men vi har heller ikke haft, Bertelsen har prøvet alle sine ting, Kasper Mandrill-aftalen, alle de der geniale ting, det er fuldstændig vidunderligt, ikke? Ja. Så det fik vi lov til. Og så lavede vi en sæson, og den fik vi jo også lov til at krydre med alt muligt. Brødrehumor og drill og vores fascination af maskiner og, ja, og især historier. Altså, fordi mad er jo også for os, fordi det er blevet meget meddelt gennem vores far, og vores, ja, far var en stor historiefortæller. Så det var jo altid sådan noget, men nu skal I bare høre. Bøf, ja, bourguignon, det er jo ikke bare bøf bourguignon. Det er jo, og så kom der en lang fortælling, som man jo så huskede, og derfor kom retten også til at betyde noget andet end bare sådan kød i mørke. Altså, fordi, ja, det her, det var jo fandme en berømt ret med bourgognevin, som man har lavet i generationer, bla bla bla, og pludselig så gav det mening. Ja. Så sådan opstod Spise med Price, altså simpelthen som noget, hvor vi troede, vi skulle være baggrundsfigurer, vi skulle være med i en redaktion, og ja, vi skulle aldrig nærmere skærmen, og pludselig så endte vi på skærmen, og det var jo nærmest ment som en niche-joke, altså sådan noget underligt, noget, som vi var fuldstændig sikre på, at vi ville få en sæson, og that's it. Ja. Så blev det sådan underligt kult. Og pludselig blev det altså sådan småpopulært og vokset, og fik nogle seertal også på DR2, hvor de sagde, det er sgu meget sjovt det her. Og så skete det vilde, at Danmarks Radio besluttede, nu prøver vi fandme at rykke det fra tredje sæson over på hovedkanalen. Ja. Og så eksploderede det. Der lavede det, og jeg tror, det lavede en million seere, eller over en million seere, hver eneste gang. Og vi taler om 2 halvtykke brødre, der går rundt i et sommerhus og laver sovs. Altså, det er virkelig underligt. Altså, hvorfor gider folk at se det? Det var virkelig sådan helt sådan fantastisk. Jeg tror også, det undrede Danmarks Radio. Vi kom op på generaldirektørens kontor og drak champagne, og alle synes det var lidt mærkeligt. Ja. Altså, men vi var da enormt taknemmelige for det. Ja. Det er vildt. Og jeg tænker faktisk som sådan en lidt elegant segue over i det der historiefortællingsunivers. Er det ikke også et godt eksempel på, at hvis det kun havde været én med dine egne ord, halvtyk bror, der havde stået og fortalt noget headshot til et kamera, og sagde, nu vil jeg gerne lave en bøfburger, og først tager du det, så havde folk sagt, hvad, det er da det mest røvkedelige. Altså, det er hele universet, der har grebet for, det er historien, det er relationerne, det er humoren, det er alt det, som faktisk hører til i en historie. Ja, det er det, og jeg vil sige, der er også, jeg tror, der er mange, der ser det program, og det ved vi også, fordi vi får stadigvæk sådan, altså virkelig mange enormt søde henvendelser fra folk, der har set programmet, og nogle er madnørder, men mange er egentlig ikke. Nej. Altså, de ser det for underholdningen, de ser det for humoren, og de ser det, fordi det også er en, kan man sige, en familiefortælling på en eller anden måde. Så hvis man selv har en bror eller en søster eller en familierelation, som virkelig giver meget mening i ens eget liv, så kan det være sjovt at være sådan et mærkeligt spejl. Men det er lige så meget et program, der handler om venskab, som handler om relationer, som handler om humor og drill. Og det tror jeg også, altså Spise med Price er også et program, der handler om relationer. Det handler om en familierelation. Det handler om at deles om noget, man virkelig interesserer sig for, med nogen, man virkelig holder af. Ja, og måske grund til, at jeg også bad dig om at tale lidt om det, fordi jeg synes faktisk, at der er flere oplagte sammenhænge til, nu siger jeg, det kedelige erhvervsliv, eller, men folk, der laver produktioner, som er mere relateret til sådan det mere professionelle space, fordi jeg synes netop, det er et godt eksempel på, at jeg har selv skrevet nogle bøger, hvor jeg også bruger humor, og der er måske nogen, der synes, det ikke er sjovt, og det er også fair nok, sådan er det jo. Men til gengæld så adskiller de sig meget fra de andre røvkedelige businessbøger eller røvkedelige madformater, hvor folk tror, det handler meget om, nu skal jeg virkelig give den bedste opskrift. Ja. Hvor pointen er, at det behøver ikke engang være den bedste opskrift, fordi hvis du vil holde folk til skærmen, så handler om historierne, humoren, det handler om at adskille sig. Altså, ja. Jeg synes, folk de undervurderer det, jeg har også selv lavet produktioner, hvor jeg har i øvrigt, det kan lyde nedsæt, men det er ment den bedste ånd, hvor jeg også sagt til min videomand, vi går efter Spise med Price humor her. Mm, så det vil sige, det er den hyggelige, det er den tilgængelige, det er den afslappede, det er drillehumoren. Yeah. Man bør ikke slå sig, fordi det er også, du er her en faglig årsag. Fuldstændig. Men det skal være et sted, hvor du tænker, det vil jeg faktisk gerne lige tænde for. Sidde og slappe af, blive klogere, nyde det. Hvor det netop er sådan lidt farhumor, ikke? Præcis, hyggehumor. Onkel. Ja, præcis, det er hyggehumor. Ja, men og så drill, ikke? Altså noget broderlig drill, som vi også... Og det og jeg er fuldstændig enig. Og det er jo klart, jeg ved ikke, om vi skal snakke fortælle værktøjer nu, men lad os gøre det. Lad os bare gå. Jo, det er nemlig ligneragtigt det, vi skal. Fordi den egentlige grund, som jeg jo nævnte i introen for overhovedet at invitere Adam ind i studiet, det var jo at få hans opskrift på, hvordan man fortæller et brag af en historie. Og vi begynder med to klassiske fortælleværktøjer. Det er identifikation og fascination. Vi starter med identifikationen. Altså man kan sige, en af vejene ind i Spise med Price, det er jo i hvert fald identifikationen. Altså det er jo i hvert fald, at der er en relation mellem de to personer på skærmen, som holder enormt meget af hinanden, og som deles om en passion. Ja. Og det vil sige, hvis det, fuldstændig som du også siger, hvis der stod en eller anden ekspert og stod og talte om længden på støvdrager, når man køber safran fra de rigtige leverandører, støvdrager, så tror jeg også, kunne man godt risikere at miste nogen. Jeg vil sige, til mange af de historier, jeg har beskæftiget mig med, jamen der er identifikationen fuldstændig afgørende. Okay. Så man kan sige, der er de der to klassiske fortælleværktøjer, eller man kan sige, to store sådan retningsbestemmende instrumenter, man typisk bruger. Ja. Det ene er identifikation, og det andet er fascination. Altså, okay. Og man kan sige, fascinationen er typisk det, hvor vi siger, det er det tekniske plot. Og det kan være spændende nok, det skal være der. Altså, hvis ikke du har noget, der også er teknisk fascinerende, og som taler til den del af publikum, så kan du også miste folk, for så bliver det rent relationsdrama. Så det er morgåden, vi taler om her. Det er, hvem gjorde det, for eksempel, i den lige genre? Præcis. Ja. Ja, lige præcis. Men grunden til, at du tjekker ind gang på gang på gang for at se en bestemt detektiv, politimand, udforske en eller anden forbrydelse, det er fordi, du interesserer dig for den hovedkarakter. Ja. Altså, det er fordi, at den hovedkarakter har et problem, en mærkelig personlighed. Der er noget ved hende, som fascinerer os. Der er hendes alkoholmisbrug, hendes mislykkede forhold til kærlighedsliv, nære relationer i livet. Det er alt det, hvor man tænker, gud ja, sådan har jeg det fandme også. Ja. Det er en kæmpe sådan, en port ind i livets store sandheder, emotionelle sandheder, som typisk er identifikationslaget. Og hvordan skaber man det, Adam? Altså, hvis man, du sidder og arbejder med en karakter eller et plot, og du ved, at man skal kunne spejle sig lidt i, whatever, Birgitte Nyborg, eller en eller anden. Hvad er dine refleksioner for at få det til at ske? Jamen, det er selvfølgelig at tage noget relation, noget emotionelt frem, som er relaterbart for de fleste mennesker. Og samtidig, så skal det også gerne have en kant af noget sandhed. Den sandhed skal, og det kan være noget, det er kompliceret, den sandhed skal gerne både være universel, men den skal også være personligt sand for karakteren. Fordi vi er så gode til at se fiktion, og har været det meget, meget længe, at vi kan også godt gennemskue, når nogen på en lidt falsk måde lege med vores følelser og prøver at lulle os ind i noget, der er sådan en falsk identifikation. Ja. Det kan man godt mærke på en eller anden måde. Der tænker man sådan, åh, nu prøver de sådan et eller andet klassisk Hollywood-greb, hvor de smider et barn eller en hundevalp ind på et upassende tidspunkt, for at man skal tænke, nå. Ja. Altså, så jeg vil sige, det skal udspringe af en sandhed for karakteren. Der er det klart, at der er det typisk relationer, som er relaterbare for folk. Det er jo, altså, de fleste har haft en mor og en far, eller en bror og en søster, eller en kæreste, eller hvad som helst, noget, som påtvang sig en stor følelsesmæssig opmærksomhed hos dem i deres liv. Og så nogle nære relationer, de er jo relaterbare, og det vil sige, hvis man nu fortæller om nogen, der har et enormt komplekst, vildt arbejde, som er bemander en rumstation, eller er præsidenter for et eller andet land, så kan man sige, så har du en ret specifik, professionel side, som nok ikke er så relaterbar. Den rummer til gengæld enormt meget fascination. Ja. Altså, det er fandme spændende at vide, hvordan man styrer den internationale rumstation. Altså, og der er gået et solpanel der, nu skal jeg ud på min rumvandring for at reparere det. Jeg kan ikke lige relatere til det så frygtelig meget. Altså, man kan godt prøve at sige, det er sgu ligesom, når der går noget galt under vasken i køkkenet, og så skal du bare ud og dreje et par gange. Altså, men alligevel er der nok mange, der tænker, det er meget specifikt, det her. Ikke? Altså, og derfor så er det jo selvfølgelig godt, at hvis man har noget, som er meget specifikt, meget komplekst, meget plot-fascinationsagtigt, så er det så meget desto vigtigere, at der er en emotionel identifikation for den person. Ja. Så præsidenten har en bror, som er alkoholiker, eller hvad fanden det nu måtte være, men noget, hvor man siger, gud ja, den broderrelation, den minder jo fuldstændig om noget, som jeg har oplevet, eller som du har oplevet. Det er lige præcis noget, som hvor jeg kan se, at det kan jo være lige meget, om du er præsident, eller du sidder på en rumstation, eller du er stormester i skak. Ja. Du kan alligevel godt have problemer i dit kærlighedsliv, eller have et misbrug, eller have en relation til en forælder, som er enormt kompleks, og som alle har oplevet i deres liv. Ja. Og så giver det pludselig mening, altså, fordi så kan du spejle det ene i det andet, og det andet i det ene, og så har du en flerdimensionel karakter, ikke? Altså, og hvis man kun fortæller noget, der ligger over i fascinationsdelen, og som er meget komplekst, så mister du rigtig mange. Så ender du med at have noget. Nogle gange er man jo også, nogle gange har man noget lyst, det kan jeg godt selv have omkring, noget meget specifikt. Altså, jeg skal vide et eller andet om panserslaget ved Kursk. Altså, og så kan jeg godt sidde og se sådan en anden historiedokumentar om panserslaget ved Kursk, men det er jo ikke der, hvor de store følelser melder sig. Man tænker, nå, okay, det var meget interessant. Nå, det var der, hvor T-72'eren fra Sovjetunionens side virkelig viste sin styrke. Ja. Nå, okay, spændende. Men det er ikke der, hvor jeg tænker, nu er jeg blevet rørt. Her er jeg blevet rørt. Altså, så man kan sige, hver ting til sin tid, men et godt drama rummer jo begge dele. Ja. Altså. Og det gælder i alt kommunikation. Ja, og det kunne jeg godt tænke at gemme til slutningen her. Og nu er det ikke, fordi jeg beder dig om at sidde og være anmelder af andre serier, du ikke selv har lavet. Men som bruger i hvert fald, så er det jo ofte det, man kan se, hvis der kommer 4 sæsoner af noget, hvor sæson 1 var mega fed, og så begynder det at gå ned ad bakke. Virker det som ofte, og bare som en lægemand her, jeg giver et eksempel, det er bare min egen personlige præference, jeg ser den, der hedder Exit, den norske serie på DR. If you are on time, you're too late. You're too late! Vår jobb er å ligge foran, og se inn i fremtiden, for der pengene ligge i det. Ja. Jeg synes, sæson 1 var fænomenal. Mm. Helt crazy. Ja. Altså, sæson 2, lidt dårlig. Nu er jeg gået i gang med sæson 3. Jeg personligt synes, det er elendigt. Okay. Og det virker som om for mig, at det er fordi, at sæson 1 var crazy, men der var ikke noget i karaktererne. At det var fordi, de er vanvittige, de her drenge, der er med der, de er sindssyge. Og det virker så som om, de har prøvet at struggle senere hen med at prøve at bygge nogle personlige dramaer inde i de personer, som jeg synes er dybt utroværdige på baggrund af det, jeg har set dem gøre tidligere. Ja, okay. Mit spørgsmål her er egentlig det her med, når man arbejder over tid med en karakter, ja, så er det vel også vigtigt at præsentere dem til at starte med, som nogen, der har mange dimensioner. Ellers løber man vel tør for krudt, så skal der lige pludselig komme en onkel ind fra Amerika, du ved, med 3 ben og 6 milliarder kroner, han har vundet. Altså, skal man lave sådan nogle... Ja, og også kan man sige, at den moderne tv-serie har jo også vist sin enorme styrke i, at der faktisk ikke er nogen grænser for, hvad man kan fortælle i en tv-serie. Det var der jo i gamle dage. Ja. Der havde man ligesom, der gik vi i biografen, hvis vi skulle have en særlig dyb, menneskelig kompleks, måske sort, og med en ekstrem dybde, en fortælling fortalt, så var det typisk i teatret eller i biografen, man gik. Ikke? Ja. Fordi tv, det blev af mange set som en lettere genre, en lidt lettere platform, ja, for nogle historier, som var lidt mere som sådan elgamle krimier, MacLeod og Quincy og Columbo, som der jo så til gengæld blev lavet 300 sæsoner af, nærmest. Ikke? Altså, ja. Og det blev der jo også af nogle af de der sådan lidt bløde relationsdramaer, ja, hvor man bare kan sige, at karaktererne typisk i sådan nogle dramaer udvikler sig stort set ikke. Ej, altså, Columbo er ikke helt anderledes i ikke særlig sæsonen. Meget, vel? Han er en utrolig begavet nullermand i en... I en trenchcoat, som har en kone, en hund og en elgammel bil, som brokker sig. Ja. Og det er sådan lidt hyggeligt, og han, ja, sådan, altid kommer ind og sådan, just one more question. Ja. Men han udvikler sig ikke som karakter. I dag forventer vi i en tv-serie dybde, ja, mening, altså en karaktermæssig rejse, som er interessant. Og det synes jeg er fedt, det gør det jo meget sværere at skrive og lave. Ja. Men jeg synes også, at tendensen lige nu i tv-serien går altså faktisk også på, og det virker jo også, som om publikum virkelig klapper af det, at man slutter dem tidligere. Ja, yes. Slut dem tidligere. Slut dem tidligere, luk dem efter 3. eller 4. sæson, hvis de har haft så meget kød på sig, og så opfinde et nyt univers, og ja, lad os komme videre den vej. Bare for at runde den af, hvis man kigger på nogle af de mest ikoniske tv-serier, Seinfeld, Chappelle Show, Succession for nylig, så er det jo alle sammen nogen, der er blevet stoppet. Om ikke på toppen, så i hvert fald meget tæt på toppen. Ja. Det virker som om, så kan folk huske meget bedre, frem for at man får den der lidt absolut dårlig landing der, og så glider det lidt ud i glemslen. Og især, kan man sige, især store dramaserier, altså komedie som Seinfeld, for eksempel, altså den og Friends og sådan noget, ikke? Altså det, kan man sige, det var også traditionelt, det var også serier fra en anden tid, man kan sige, de er jo 20 år gamle, ikke? Altså det er jo vildt, men de bliver stadigvæk bare løbende streamet nu, ikke? Og det er sådan forskellige streamingtjenester, og så køber dem og har dem nogle sæsoner. Men store dramaserier med kæmpemæssige skæbnefortællinger, og for eksempel Succession, som jo er en shakespeariansk serie, ikke? Altså, det er dejligt, at den også finder en naturlig afslutning, og så siger man, det var så det, og nu videre. Ja. Hvis vi går tilbage i maskinrummet på den her gode historie her, hvad er nogle flere ingredienser i at kunne fortælle den gode historie? Hvad er det, der skal være i den? Og du må gerne være super teknisk på sceneniveau. Ligesom, hvad er det for nogle greb, du bliver ved med at vende tilbage til at sige, hvad er der nogle ting, der det her, det skal vi jo have med, før det er en rigtig historie, folk gider lytte til eller se på? Jamen altså, man kan sige, der skal jo for det første være en idé, som spænder, altså som har et forløb i sig, som man jo enten kan sige, jamen, nu har jeg fået en idé til en tv-serie eller til en fortælling, som enten er det en spillefilm, eller er det en afsluttet tv-serie, 6 afsnit. Okay, jeg kender altså mit slutpunkt allerede. Ja, ja. Jeg kan rigtig godt lide at have en rimelig klar idé om mit slutpunkt. At man ikke bare siger, jeg har en personkreds, jeg har et indledende problem. Fint nok, nu kører vi ud af banen, så ser vi, hvor langt vi når. Altså, og det vil typisk heller ikke være nok til at overtale en streamingtjeneste eller en stor tv-station i dag. Undskyld, jeg afbryder dig her. Ja. Jeg vil gerne høre resten af svaret. Men er det også fordi, jeg kunne forestille mig, at det er lidt en klassisk fejl for en nybegynder? at man ligesom åbner en blog og siger, jeg vil gerne fortælle en historie om en familie, der har problemer, som er meget rige, og så starter man så, der var engang nogen, der hed Logan Roy-agtig, og så tror man ligesom, det kommer, altså man starter ligesom på side 1, og så tror man, man kan skrive det, hvor man i virkeligheden skal have meget mere struktur til at starte med, inden man overhovedet sætter pen til papir. Ja, altså struktur er jo fuldstændig gud i den branche, og det vil sige, der går jo meget lang tid, før man begynder at skrive, altså sådan noget som replikker, der går der jo virkelig lang tid. Okay, det må du lige uddybe. Enormt lang tid. Jamen, man kan sige, først har man jo typisk, en idé opstår, og den kan jo opstå på mange måder, og det kan jo udspringe af en relation, man har. Man har et problem med et menneske, eller et problem med kærlighedslivet, eller ensomhed, eller vrede over et eller andet, og man tænker, okay, det her, det optager mig så meget, at hvis jeg kan tage den her hvis jeg kan tage det her energiladning og få den presset ind i en historie, så ved jeg i hvert fald, og det er jo udgangspunktet, at jeg selv vil interessere mig for den her historie. Ja. Og det er det allervigtigste. Jeg så lige et fantastisk et kort klip med Quentin Tarantino, hvor han fortæller, at min film, det må jeg da lavet for min egen skyld. Som han siger, everybody is invited, but I did them for me. men det siger jo, altså man bare siger, du skal eddermame og interessere dig for din historie. Altså den skal du sige, fordi hvordan fanden vil du ellers få andre til at interessere for det? Ja. I hvert fald, du finder frem til noget, hvor du tænker, det her, det optager mig ekstremt meget, det interesserer mig virkelig meget. Hvordan skal så din fortælling begynde? Altså, og alt det her, det er jo noget, som gør, at du skriver nogle ting ned, men du begynder jo ikke at lave replikker, du begynder jo ikke at lave det, der er et manuskript endnu. Det var lang tid. Nu har du så et problem, et menneske, som oplever det og det og det, og derfor er nødt til at reagere på den og den måde, og du ønsker, at denne her fortælling, den skal nok ende i denne her afslutning. Og så begynder man jo langsomt at sætte scener sammen. Okay. Langsomt begynder man så at sige, okay, hvad er den bedst tænkelige startscene for en historie af denne her art? Hvad er den bedste startscene, jeg kunne tænke mig? Noget af det, som sætter tingene allermest på spidsen. Og undskyld, afbrudt her. Vil det så sige, lad os bare tage Borgen som et af de sådan lidt senere eksempler. Vi kunne også godt tage Taxa. Nu tænker jeg, vi har også nogle med, meget gamle mennesker. Ja, ja. Hvis vi tager Borgen for eksempel, du siger startscenen. Er man så meget på i episode 1? Eller er du sådan, du ved, nu skal vi lave scener på 10 episoder i sæson 1? Kan du følge mit spørgsmål? Jeg vil sige, jeg plejer at bruge ret lang tid på idéudviklingen, og så bruger vi noget tid på at cirka spalte fortællingen op i de helt store plotpunkter. Ja. Og hver eneste af de her plotpunkter, det bliver til et afsnitstema, kan man sige. Ja. Og det bruger vi som regel ret lang tid på. Og det er det, vi kalder typisk noget som en grov storylining. Altså, hvor man har sådan en fornemmelse af, at her bliver seriens store byggeklodser til. Nu, hvor det så er lavet, så kan vi gå til den specifikke første afsnit. Ja. For eksempel, altså, den seneste sæson af Borgen handlede om, at der blev fundet olie i Grønland. De har fundet olie i Grønland. Er det noget, vi er glade for? Nej, det kan blive et kæmpe problem. Det vil sige, det man typisk kalder den igangsættende handling, det er, at de finder ud af, at der er olie i Grønland. Der er nogen, der rent faktisk ringer til Udenrigsministeriet, som Udenrigsministeren, som i det her tilfælde er Birgitte Nyborg, og siger, vi har fundet olie i Grønland. Og straks tænker hun, ups, det her, det kan gå helt galt. Ja. Det er et kolossalt dilemma, man smider på bordet fra starten af. Det er både, det kan blive en klimakatastrofe. Ja. Det er også noget, som pludselig kan skabe det økonomiske fundament for den komplette uafhængighed, som Grønland naturligvis ønsker sig. Okay, det her, det kan være billetten ud af den afhængighed til Danmark, som Grønland altid har haft. Der er mange problemer, som bare ligger i sådan en enkelt bemærkning, som der er fundet olie i Grønland. Og den skal falde tidligt, og så forholder i princippet hele resten af serien forholder sig til det her problem, når det først begynder at folde sig ud. Fordi Grønland er også et geopolitisk vanvittigt vigtigt område, også for USA. Og hvad er vigtigt for USA, det er samtidig også at forholde sig til både den gamle, hvad skal man sige, fjende, der lå i Sovjetunionen, nu Rusland, men også den nye magt i verden, Kina. Ja. Og vi har en hovedkarakter i det her tilfælde, Birgitte Nyborg, som er udenrigsminister. Jamen altså, det vil sige, hun vil jo være Danmarks repræsentant, hvis der skal forhandles internationalt om alle de her problemer, der kan udvikle sig ved bare den lille ting, at en dag var der en, der fandt olie i Grønland. Altså, så det starter enormt lokalt, og det ender med at blive globalt. Og den historie blev så spaltet ud i 8 afsnit, og så gik man i gang, gik vi i gang med at storyline, som det hedder, det enkelte afsnit. Ja. Og der er man nede i at sige, der har man sådan nogle fuldstændig tekniske redskaber, man siger, jamen typisk for dramatik, det gælder ikke altid, men som hovedregel gælder det, der har man cirka en scene per minut. Okay. Det vil sige, at et afsnit til Danmarks Radios store, klassiske søndagstime, som fylder 58 minutter og 30 sekunder, det er cirka 60 scener. Ja. Det er cirka 60 scener, man skal have. Nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre. Altså. Og hvis jeg må spørge om noget her, når man sidder som seer, og det er på ingen måde, fordi jeg er professionel, men samtidig så går jeg sådan lidt meta på, der interesserer mig for, hvorfor de gjort det sådan her. Der er sådan mange scener i også serier, hvor jeg ved, man er ikke så travlt, som man har en biograffilm, men vi skal, der skal ske noget, hvor der ofte er en scene, hvor jeg tænker, hvorfor i alverden var den scene der? Altså, jeg kan slet ikke se, det bidrager med noget som helst. Findes der? Det er et problem. Det kan man sige, fordi der er det jo meget vigtigt, at ideelt set, så er der markante vendepunkter i alle scener. Hvad er et vendepunkt? Et vendepunkt er dybest set et skift i den energiladning, den dramatiske energiladning i en scene. Okay. Det vil sige, du vil noget, jeg vil forhindre dig i det, eller jeg vil noget, du vil forhindre mig i det. Og nu mødes vi, og nu har vi en eller anden udveksling af synspunkter og en eller anden udveksling af ord. Det er replikker. Og enten så er det dig, der kommer, gør det meget simpelt, sejrende ud. Jeg er nødt til at give mig over for nogle af dine argumenter. Scenen vendte der, hvor du fik lidt af det, som du gerne ville have, og jeg mistede noget af det, jeg havde håbet på at beholde. Ja. Det er et vendepunkt. Ideelt set, der skal alle scener i et manuskript have et klart vendepunkt, og man skal kunne følge, at der sker en energiudladning, og at regnskabet ser anderledes ud. Ja. Altså efter hver eneste scene. Så hvis man starter med at sige, du har 10 æbler, jeg har 10 æbler, og du vil gerne have nogle flere æbler, og det vil jeg også gerne have. Jeg vil i hvert fald beholde mine 10, og jeg vil da faktisk også gerne have nogle af dine. Ja. Så skal en ideel scene ende med, at jeg ikke har lige så mange æbler, eller du ikke har lige så mange æbler. Ja, det er super, fordi så er der sket noget. Ja. Så er der rent faktisk en begivenhed, der har fundet sted. For hvis vi har det samme, når scenen slutter, så er der egentlig ikke sket noget. Nej. Vi har sådan 10 minutter i kvarter tilbage her, Adam. Hvis vi prøver sådan at grave os endnu længere ned. Nu har vi været på storyline, vi har været på overordnet der. Nu går vi ned til den der replik, der skal skrives. Der er mange af os, der tror, man nærmest bare starter med at sige, han siger, hun siger, og så er vi færdige. Ja. Nu kommer vi ned på replikniveau. Hvad er det sværeste hernede? Du må møde sådan nogle af de samme problemer hver eneste gang, du sidder hernede og siger, nu er det igen det shit dermed. Det gør jeg også. Og hvad er det, og hvordan overkommer man den? Altså, det allerbedste råd, man kan give sig selv, og samtidig må jeg jo også sige, at det ikke er altid selv, jeg overholder det. Men det bedste er, ankom sent, gå tidligt. Okay. Så kom sent ind i en scene og forlad den hurtigt. Min gamle far havde nogle fantastiske, meget, meget gode, egentlig meget, meget præcise livsvisdom, der udkom i nogle meget, meget korte sætninger. Og en af hans livslange erfaringer fra et langt liv i teateret var, hurtig lort er bedre end langsom lort. Og det sagde han meget ofte. Altså, og så er det jo endnu bedre, hvis det slet ikke er lort, for det rent faktisk er godt. Altså, men man kan bare sige, at det er ikke dårligt at have røven med sig. Altså, det er ikke dårligt, at man... Det vil jo ikke sige, at man ikke kan skrive noget, der er langstrakt og vidunderligt og sorgfuldt eller meningsfuldt og dybt osv. osv. Men det er ikke nogen dårlig hovedregel at have, og så kan man lave afvigelser fra den regel, men det er ikke nogen dårlig hovedregel at ankomme sent i scenen og forlade den relativt tidligt. Ja, jeg tror, det var Stephen King, der har skrevet en meget kendt bog, der hedder On Writing, altså som skribent. Jeg har skrevet meget om mit liv, og jeg tror, det var en af hans regler. Slet altid det første afsnit. Ja. I det første afsnit tekst sidder du bare og skriver dig lidt varm på dit emne, og du kan næsten bare tage den første blok og bare sige... Fjern det, fordi... Nej, og så starter man. Præcis. Er det lidt den samme udfordring, man har her, eller er det fordi, man... Ja, hvorfor er det, man begynder med det der jo-jo, dag-dag, hvad med robotplænklipperen? Altså. Ja, men det, og det er jo også typisk, hvis man ikke har lavet en klar nok struktur. Det er så sindssygt vigtigt, at du har lavet dit afsnit, inden du begynder at skrive det. Der er afsnittet jo lavet, altså det vil sige, eller din spillefilm for den sags skyld, det er sådan set lige meget, eller din roman, men det, at du rent faktisk har de der sedler, som er præcist skrevne, altså hvor du simpelthen bare siger, hovedkarakteren ankommer, opdager det, ringer til den, eller handler på den og den måde, slut. Klar scene med et klart vendepunkt, må man virkelig håbe, videre til næste scene. Ja. Og alt det skal du have. Jeg vil aldrig ture at sætte mig hen og skrive et manuskript på en times længde, hvis ikke der sad 60 gode sedler på en tavle, jeg kunne kigge på. Jeg vil aldrig gøre det, fordi jeg vil vide, at det vil være spild af tid. Fordi du kan ikke, altså jo, hvis du er manuskriptforfatternes Mozart, så er det muligt, at du kan sætte dig ned og skrive Jupiter-symfonien fuldstændig fejlfrit, uden korrektioner som manuskript, og så bare rejse dig og gå videre til det næste. Men sådan nogen, der bare er lidt mere sådan hverdags manuskriptforfatter, der skal du også have ligesom både et minimum, du aldrig vil bevæge dig kvalitativt under, og du skal også ligesom have en metode, som er brugbar, som er anvendelig, ligesom at man også kan se på en rigtig dygtig håndværker, hun har fandme prøvet at male en væg før. Han har fandme prøvet at banke et bord sammen. Det kan jeg se, for det står i vatter. Det gør mit eget ikke. Altså, den dygtighed, der ligger faglighed, er fantastisk i det her sammenhæng. Ja, og jeg har både i sidste sæson i en podcast, også den her, har jeg ham, der hedder Ben Flyvbjerg med, som er verdens mest citerede projektledsforsker, som studerer, hvorfor nogen kan bygge Guggenheim inden for budget, og hvorfor nogen bygger Sydney Opera House 30 gange for dyrt. Og hans principregel, det er think slow, act fast. Ja. Og det, han egentlig mener, det er alt for mange mennesker i byggerier og renoveringer derhjemme, de starter med, lad os nu få skovlen i. Det er det, så er vi i gang. Ja. Nu skal vi. Og det svarer for mig, det lyder bare så genkendeligt. Lad os få skrevet nogle replikker. Lad os komme i gang. Præcis. Og det, han siger, nej, du skal have simuleret projektet på så mange måder, at replikkerne er næsten, de er næsten skrevet. Jeg ved, hvad det er forklaringer. Jamen, det kommer ligesom naturligt. Om de siger bu eller bø, det er ikke så vigtigt. Det er vendepunktet, det er timing, det er strukturen. Ja, jeg er meget enig. Og der er også, man sagde, der er også flere, der sådan, i gamle Hollywood-termer talte om, at når historien er lavet, og dialogen er lagt til. Altså, du ved, altså, fordi det, der er det virkelige at skrive et manuskript, at lave en historie, det er jo sedlerne. Det er jo den menneskelige, det er jo den karakterrejse, som du har disponeret. Og nu skal du skrive manuskriptet. Det er sådan set nærmest det sidste lag lak, eller hvad fanden du vil kalde det. Det er der, hvor, men selve historiearbejdet, det er der, hvor du sad og diskuterede i lange aftener og tidlige morgener, sad du og diskuterede, hvad er det rigtige vendepunkt? Hvordan skal karakteren forholde sig til denne her udfordring, som karakteren er blevet stillet, på den mest meningsfulde måde, på den mest overraskende måde, på en måde, som vi ikke lige har set før? Og alt det skal være planlagt inden. Det vil sige, man vil aldrig sætte sig og bare sådan begynde i øverste venstre hjørne og regne med, at man sluttede med et manuskript. Ej. Det er sådan, folk tror, man skriver, og så kommer der på et eller andet tidspunkt en muse eller et eller andet, som sådan visker en noget i øret. Det er fuldstændig gak. Altså, man planlægger det noget. Det er i øvrigt fuldstændig en god allegori at tale om arkitektur i den forbindelse. Ikke? Altså, det er jo sindssygt at starte cementblanderen, hvis du har en tegning. Altså, det er jo helt vanvittigt. Så du skal lave din tegning først, og den tegning skal være grundig, altså, og du skal tænke tingene til ende. Altså. Han siger også, planning is doing. Det er det, prøv at sige til folk. Vi er altså i gang, når vi planlægger. Det er ikke først, når vi går i gang med at skrive, vi er i gang. Vi er i gang, vi har været i gang i 3 år. Præcis, altså, og det minder jo også en lille bit smule så om noget helt andet, som vi også lige har talt om, nemlig mad. Altså, der er mange, mange nogle gange, hvor man laver mad sammen med børn, hvor de står sådan og siger, hvornår skal vi lave mad? Og man har stået og skåret løg og gulerødder med dem i lang, så siger man, you're doing it. Altså, vi er i gang. Vi er i gang med at lave mad. Det at lave mad, det er ikke det sidste, hvor vi sætter panden på gryden, og nu bliver det spændende, for nu ligner man en rigtig kok, der står med salt og peber og hælder væsker i gryder, og det damper op fra. Nej, maden er fandme også, når vi bare står og skærer og snitter og laver vores mise en place, som man taler om i køkkenet. Ja. Altså forberedelserne til at du nu kan lave retten. Ja. Det er jo også at lave retten. Det er jo altså det er forberedelserne, og der er noget meget smukt i det. Altså. Ja. Og det skal man simpelthen, man skal gøre sine forberedelser ordentligt, fordi så er det også en langt større glæde at skrive det, fordi du far ikke vil. Lige her i slutningen af samtalen, der var der altså lige en ekstra ting, jeg vil høre Adam om, som så ender med at vokse, når vi taler sammen bagefter. Fordi i et hvert kreativt projekt, uanset om det handler om manuskripter til Netflix, eller når vi skal lave en præsentation, eller forbedre en service, eller producere nogle nye produkter, jamen der spiller feedback jo en væsentlig rolle. Og det var den sidste ting, jeg gerne ville høre Adam om. Hvordan arbejder han med feedback? Og så kunne jeg også lade være med lige at tale med ham om, gemmer der sig andre principper om at fortælle de her gode historier, som vi dødelige mennesker, der har et almindeligt arbejde, kan stjæle fra ham. Men vi starter med feedbacken, og vi starter lige med en historie om den 8 år gamle Adam, der spiller en Bach-sonate i sit hjem. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede sådan inden for rimelighedens grænser, prøve sådan at uddrage nogle ting, som tæller bredere end til manuskriptfader. Det vil sige, det har du allerede gjort. Mm-hmm. Altså, men vær meget specifik omkring det. Og jeg kan godt tænke mig at starte med at tale om feedback- og kritik-emnet, for det går ud fra, at der er rigtig meget, både i Teams og også fra publikum og alt muligt andet. Men jeg kan godt tænke mig at starte et andet sted. Jeg har hørt en historie, du har fortalt i en anden sammenhæng, hvor du, som jeg tror, vi skal tilbage til 1975, og du sidder ved klaveret som 8-årig og spiller en Bach-sonate, som man jo gør. Som man gør, ja, lige præcis. Og hvad sker der så der? Jeg tror, det var en sarbande, men det er nu også lige meget. Men under andre omstændigheder sad jeg og spillede et eller andet lille stykke klaver, som jeg skulle hen og spille til min klaverteam, og det sad jeg så og spillede, og tilfældigvis kom mine forældre ned eller lyttede til det. Og så gav de mig kritik. For det. Altså, og det var jo sådan en relativt direkte formuleret, også sådan med en kærlighed og et forældreskab indover, ja. Men ikke desto mindre. Og der var noget meget interessant i det, fordi det var jo, det handlede om faglighed. Det handlede om faglighed. Og mine forældre, de lavede skuespil, de lavede teater, de lavede også musik. Min mor var sanger, min far instruerede masser af operetter og opera og alle mulige ting. Så det var også vores fag. Ja. Det vil sige, det var ikke lige meget. Så på den måde, altså, hvis du har en mor, der er maler, og du viser hende en lille akvarel eller et eller andet, så er det sikkert heller ikke lige meget for hende. Altså, selvfølgelig vil en god mor eller en god far altid rose og vise kærlighed til barnet, ja. Men der er også en faglighed inde. Og jeg er kæmpe fortaler for kritik. Altså, ja. Kæmpe fortaler. Også mest bare, fordi mit arbejde bliver sgu til i kritik. Altså, ja. Men hvordan sikrer man så, at man både er god til at give det og god til at modtage det? Fordi alle folk siger, feedback-kultur, det er vigtigt, så bliver vi bedre. Og alligevel virker det, som om det er svært for folk måske både at give det og tage det. Har du nogle sådan erfaringer eller tips og tricks til, hvordan det fungerer i din branche? Altså, der er jo mennesker, som grundlæggende har sværere ved at tage kritik end andre. Ja. Og de mennesker får det typisk sværere, i hvert fald i sådan dialogbårende rum inden for sådan den kunstneriske verden, der kan de sgu godt få det svært. Folk, der har det, som tager kritik personligt. For noget af det aller vigtigste, det er, at man tager stolthedshatten og sådan de meget, meget følsomme, den meget, meget følsomme hat, den tager man af, dem hænger man, inden man går ind i det rum, fordi nu handler det om projektet. Ja. Nu handler det om, at vi får bygget et hus, som holder, som folk vil glæde sig af at gå ind i og stå og betragte udefra, og som vil stå der om 100 år. Altså, det er det, det handler om. Ja. Det handler ikke om, at du skal udkomme som kunstner på en eller anden måde, hvor du fremstår fed, eller hvor alle skal bifalde det, du laver. Det er sgu projektet, der er det vigtige nu. Ja. Og hvis man kan mødes i den sådan dialogform, så er det det er fantastisk, altså. Ja. Og der skal du have meget ærlige mennesker. Så kan man jo håbe på, at de mennesker vil formulere sig med en, hvad skal man sige, en respekt og en følsomhed, så de ikke bare siger, ja, de første sider, det vil jeg bare sige, det er ren lort for mig. Og sådan vil jeg jo ikke aldrig formulere min kritik. Ja. Så jeg vil nok også prøve at sige, hvad er det, du gerne har ville udtrykke i de her første 3-4 sider? For det er jeg ikke sikker på, at det har nok ikke ramt mig på den måde, så jeg skal lige forstå, hvad er din fortælling her? Hvad er din indgang til det her? Nå, okay, jamen så vil jeg råde, eller så vil jeg sige, min kæde hoppede lidt af der. Ja. Jeg blev ikke så følelsesmæssigt berørt da du nåede frem til den replik, som jeg faktisk blev, da du pitchede det for mig. Ja, altså, det ja. Vil sige, at din pitch var bedre end det realiserede manus. Hvordan kan det være? Ja. Jeg blev enormt rørt af pitchen. Der sad jeg næsten og fik en lille tår i øjet, da du nåede frem til scenen med den lille hund. Ja. Men da jeg læste den, var jeg sgu ligeglad med den køder. Altså, hvad gør vi ved det? Altså, men det lyder som om, at der også er en nysgerrighed her. Er det det, udgangspunktet kommer fra? Altså, der skal være en nysgerrighed, og så vil jeg sige, noget af det vigtigste overhovedet, det er, at man kan mærke kærligheden til projektet. Det er jo også, jeg har jo været madanmelder i rigtig mange år. Der skal du sgu også, jeg synes, man skal skrive sin kritik i kærlighed. Kærlighed, det kan jo godt være en lussing. Ja. Men det er en lussing, som der er mening bag. Ja. Og den mening, der er bagved, det er kærlighed til den kvalitet, der skulle have været, men ja. Som i det her tilfælde måske ikke er. Ja. Jeg elsker mad. Jeg elsker en god bøf bourguignon. Denne her var ikke særlig god, men du skal fandme forstå, at grunden til, at jeg kritiserer din, det er, fordi jeg ved godt, hvordan man laver sådan en, ja. Og jeg ved, hvordan det bør smage, og jeg elsker retten. Og så kan vi mødes i det der rum. Men hvis man får kritik af en, hvor man kan mærke, du kan jo ikke engang lide det her. Ja. Det interesserer dig jo faktisk ikke. Altså, jeg har da læst anmeldelser også, fra især da jeg var meget ung og sådan noget, hvor man kunne mærke, at anmelderen kan sgu ikke engang lide den genre, han eller hun anmelder. Ej. Så giver det jo slet ikke mening, så er det en fornærmelse. Altså, det er jo ligesom, hvis jeg nu havde indisk mad, og så insisterede jeg lige på at anmelde alle indiske restauranter i København, og jeg var sådan, endnu en gang det her fedtede, olierede karriklister. Fy for helvede, altså. Hvornår holder du op? Man bare siger, har du overvejet, om du overhovedet kan lide indisk mad, inden du går ind og anmelder det? Fordi det giver jo ikke mening, så. Ej. Så hvis du går ind og anmelder en musical, så skal du fandme elske musical. Ja. Fordi hvis du føler dig lidt for fin til musical, så skal du ikke anmelde det. Altså, så enkelt er det. Ja. Så man siger, hold op med det, du føler dig lidt for fin til, eller som du ikke interesserer dig for. Fordi der er din kritik heller ikke god, jo. Nej. Der er den bare et udtryk for, at du føler dig fin, eller du ikke forstår det. Du skal forstå det, og du skal elske det. Så kan du kritisere det. Jeg har lige... jeg plejer faktisk at bruge Columbo som kulturel reference her, fordi jeg altid lige har et spørgsmål mere. Ja, så vi lader, som om vi holder just den tidsplan. Just one more question. Det må komme ind efter produktionen. Den bliver god, ja. Den er genial. Nej, jeg har lige et eller to spørgsmål her. Jeg kan godt tænke mig at dreje det over, du fuldstændig for din egen regning. Du står jo også i situationer og går ud fra, hvor du skal sælge en idé til dit team, eller du skal sælge en idé til en kunde, en pitch, hvor du ligesom skal levere historien om historien. Mm. Du færdes sikkert ikke til særlig mange sådan kick-offs, hvor en stor C20-virksomhed skal præsentere deres nye strategi for Norden. Det er sådan noget, vi andre... Men i princippet er det jo ikke nødvendigvis så meget anderledes. Og det er det, jeg vil spørge dig om. Ja. Så det er jeg jo nemlig fuldstændig enig i. Ja. Så hvis nu vi skulle prøve at uddrage nogle ting her og sige, nu går vi over et meget fagligt rum. Ja. Og det er ikke, fordi jeres rum ikke er fagligt, men du forstår, det er ikke fiktion, det er non-fiktion, det her. Mm. Det er en, der skal sælge en strategi til 1000 medarbejdere om, så vi gør noget anderledes, det bliver sværere, vi skal arbejde hårdt, whatever det kan være. Ja. Hvad vil være nogle greb, du vil tænke fra historiefortællingen, du ligesom vil give den handler, hun, der skal op på scenen og præsentere det her nye projekt? Altså for det første kan jeg bedst lide at se folk på scener, hvor man kan mærke, at de kan lide at stå der. Ja. Så altså man kan sige, at der er et personligt engagement, der er en vilje, der er en lidenskab for det, der nu skal siges. Ja. Og så er det selvfølgelig også at kunne formidle en fortælling, hvor man nok kan mærke, at der måske har været en tanke omkring, hvad vi også talte om tidligere, fascinationen og identifikationen. Ja. Hvor man også formår at tage nogle gange, så kan nemlig sådan nogle faglige termer og målsætninger, de kan godt lægge sig lidt for meget over i fascinationsdelen. Ja. Det kan blive lidt for plotbåret. Og så hopper kæden nogle gange af, altså. Men hvis du på nogen måde kan relatere det til en situation, et behov, en nødvendighed, som vi på en eller anden måde forstår, hvor vi kan gøre, kan man sige, virksomhedens behov til vores egne, eller vi nogle gange kan drage en sammenligning, så kan man godt se, hvad er problemet egentlig her? Mm. Altså, at man kan fornemme, at der står et menneske, der står ikke en graf og en pegepind eller en PowerPoint. Der står rent faktisk et menneske, som på det her tidspunkt repræsenterer et virksomhed, som har et behov. Ja. Altså, at du formår at tage det generelle og formår at gøre det specifikt. At du simpelthen formår at gøre det specifikt og relevant og forståeligt i en kontekst, hvor du i princippet benytter dig af identifikation. Ja. Altså, du ved godt, du skal ud og meddele noget, som sådan set er ret meget plot, men du benytter dig af nogle identifikationsgreb i din formidling. Ja, det er super godt opsummeret. Og så er det lige at trykke på Columbo-knappen sidste gang i dag. You know, there's only one thing that I'm not clear about. Actually, there is one thing. One other thing. One more question. Fordi at min podcast handler jo virkelig om en lang rejse med gæsten, hvor jeg så i sidste ende bare skal have et gratis råd. Og jeg talte med Ben Flyvebjerg i går, og han skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle renovere husfacaden derhjemme, for det ved han noget om. Og det er jo sådan, at en af de bøger, jeg har skrevet, der er Jytte for Marketing, blev et teaterstykke på Nørrebro Teater, som jeg jo ikke havde noget som helst med at gøre, men synes var fed. Og nu bliver det måske en spillefilm. Altså en biograffilm. Og de har været søde at sige, men hvis du har lyst til at komme ind, og du ved, blive betalt et par timer for at sidde og jamme lidt på et manus, tænkte jeg sådan, det ved jeg ikke en skid om, men så tænkte jeg, det vil jeg sgu da gerne prøve. Så hvad er dit råd til mig? Total novice, ved ikke en skid om at tage noget fra en bog og gøre det til en film. Jamen altså, for det første er det jo rigtig godt, at du, og nu var det dig, der har skrevet den oprindelige bog. Altså det, at man siger, hvad var det egentlig, du gerne ville meddele verden der? Ja. Hvad var essensen af din tanke? Altså, og er den på en eller anden måde udtrykt i værket? Altså, du vil jo gerne på en eller anden måde have, at folk rammes af, kan man sige, indbegrebet af den tanke, altså et koncentrat af den tanke, der lå bag ved din bog. Det skal folk også gerne både opleve, når de har set det som teaterstykke, og nu hvor det skal være en film, så skal de gerne sidde med den tanke, hvordan rører man dem allerbedst? Og det vil jeg sige, du er nødt til at læse det, der ligger. Ja. Og så man sige, bliver du ramt på den måde, hvor du faktisk kan mærke din oprindelige tanke, så kan det godt være, at de har valgt en anden vej derhen. Det må man jo så høre, hvorfor har de gjort det? Ja. Men det er derfor, at det, man har lyst til at opleve, det er jo, man har lyst til at opleve et engagement, et intens engagement og et kendskab til det, der skal fortælles. Ja. Og det må man jo også forvente, at dem, som skal fortælle det, har. Ellers skal du give dem det. Ja, det er super godt råd. Og lad os se, om det bliver til noget. Jeg har før hørt, at der blev købt mange rettigheder, der er ikke blevet til noget. Men det nu må jeg jo sige, jeg fandt jo også ud af det der med, fra noget bliver købt til, det måske kommer i biografen, der går nærmest. Jeg er jo pensioneret inden, så altså. Ja, fuldstændig. Ja. Uha. Jamen, vi har projekter endnu i vores selskab, som jeg tror har at både holdt 10 og 15 års jubilæum, og nogle af dem er jo så rent faktisk blevet til noget, men hvor man siger, at de aller tidligste frø til det her, det blev plantet i nogens hoved for 10-15 år siden, og endelig ser vi en spillefilm, eller en tv-serie, eller noget, der begynder. Så altså, man kan sige, at nogle historier, de skal modnes længe. Ikke? Ja, men jeg håber, at du nød den her time sammen med multitalentet Adam Price. Det kunne jeg i hvert fald sige, at jeg selv gjorde. Altså måske tænkte jeg over, altså måske er hans verden lidt langt fra vores, men jeg tror altså flere ting med. Både de interessante principper om identifikation og fascination, værdien af vendepunkter i alle scener, det her med, at struktur er Gud, og det gode råd om at ankomme sent og gå tidligt, det var sgu også lidt sjovt at høre. Og så var der den der rammende beskrivelse, og den kommer altså til at stjæle, af kedelige, faglige præsentationer. Der er alt for meget plot og alt for lidt fascination. Det kan jeg altså godt høre mig selv sige næste gang, jeg skal give feedback på en faglig præsentation. Men måske så kunne jeg egentlig allerbedst lide passagen om feedback her i slutningen af samtalen. Det handler om kærlighed til projektet. Og hvis vi finder en eller anden måde at udtrykke det på, jamen så kan det meste lade sig gøre bagefter. Vi ses! Du lyttede til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk inde hos Her. Med på holdet er også Katrine Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen, Michael Rusbjerg og Ludvig Larsen. Husk i øvrigt også, at den her podcast, den har et nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til, hvor jeg så sender dig en kort mail, eller en ny episode klar til dig. Og så skal jeg også huske at sige, at jeg lægger de fulde, uredigerede interviews op på min YouTube-kanal, sammen med en masse andre mindre klip fra samtalerne. Jeg lægger links til det hele hernede i show notes. Og så et lille PS her til sidst. Hvis du kunne lide dagens episode, så håber jeg, at du måske vil overveje at dele den med nogle andre over en rødvinsmiddag i dine sociale kanaler, eller hvor du ellers deler ting, du kan lide. Det vil både hjælpe mig med at få gæsternes indsigter endnu længere ud, og så vil det også bare gøre mig i virkelig godt humør. Nå, uanset hvad, tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en vidunderlig dag.